Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Minut po godzinie czwartej. Witają Państwa Halina Leszczyńska, Magda Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Zaczęliśmy od Tarela. Slow down to jest taka dawka energii, niczym kawka espresso zaparzona przez fachowego barmana w dobrym kawobarze, a przed nami być może jakiś wyrywek doświadczeń, być może przeżyć własnych lidera zespołu Golden Life z Gdańska, czyli proszę państwa, wyleciała mi z głowy akurat imię i nazwisko Adama Wolskiego, który napisał swojego czasu już prawie ponad dekadę temu piosenkę pod tytułem Helikopter. Kręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje wciąż. Nie wiem co, kręci mną, kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folasz, ile łaty delach. Ile kasa mowa, łynek, apele, bebe, łat. I łany folasz, i łany bliz. Łany latina, latina, rady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam. Tak by można się zastanawiać, jaki Adam Wolski stan miał na myśli. Być może był to właśnie stan przed przebudzeniem, kiedy już wiadomo, że trzeba wstać, a jeszcze oczy nie są otwarte, a mózg już pracuje na tych obrotach, w których zdaje sobie sprawę, do jakich będzie musiał dochodzić dopiero za parę godzin, czy za czas jakiś bliżej nieokreślony, albo też i właśnie wręcz odwrotnie, konkretnie wiadomo za jakiś, tak jak teraz, patrząc na zegar i stwierdzając, że jest 10 minut po godzinie 4, jeżeli ktoś jest umówiony na 5 i z reguły o tej porze wstaje, no to już w zasadzie warto by było się zacząć zwlekać z tego ciepłego, przyjemnego miejsca, które tak do nas woła, zostań tu i sobie jeszcze poleż. I dla stałych bywalców i tych, co lubią odwiedzić pobudkę z Trójką, o tej porze coś z repertuaru punk rockowego, można powiedzieć, z tego głównego filara, z którego wyrósł ten gatunek, These Stooges i Dirt. We'll be right back. let when you pat me. Said, do you feel it when you pat me? There's a fire. There's a fire. Yeah, all right. Oczywiście witam wszystkich tych, którzy nie mogli zasnąć i zostali z nami po Michale Migale, który tutaj wcześniej proponował dużo różnych ciekawostek muzycznych, tak jak zresztą ma to w zwyczaju, przywoływać różnego rodzaju awangardę z różnych części świata. No Michał taki jest, po prostu wyspecjalizowany w wyszukiwaniu i to właśnie tych strzałów w dziesiątkę, zresztą każda z jego propozycji zawsze jest ciekawa i ciekawie opowiedziana i przedstawiona. I oczywiście wszystkich tych, którzy rozpoczynają razem z nami dzień, Trójka was budzi. W Polskim Radiu zawsze znajdziecie coś dla siebie. Teraz dla państwa coś, co akurat za każdym razem razem robi na mnie duże wrażenie, niesamowicie wstrzelone w show biznes w XXI wieku, Billie Eilish, młodziutka, a jednak pozbawiona jakiejkolwiek tandety w swojej twórczości, Bury a Friend. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. of the goose is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled by velvet lines. The black box, Bella Lugosi is dead. Bella Lugosi is dead. Thank you. Uśmiech w stronę tych, którzy przeżyli rewolucję dzieci kwiatów, ale też i szalone lata 70. Super grupa z tamtego okresu, która jeżdżąc w swoje wojaże częstokroć zahaczała o jeden z piękniejszych regionów na świecie, zresztą klimatycznie odpowiadającym temu, czy klimatowi, który mamy w Polsce. Kaszmir w Indiach, region, o który od wielu dekad toczy się wojna razem z Pakistanem, Indie z Pakistanem. Doszło tam do wielu tragedii ludzkich. Niemniej jednak jest to miejsce piękne i ze względu też i na te fakty oraz same bogactwa naturalne, które tam występuje, jest to region sporny. Posłuchajmy pieśni poświęconej Kaszmirowi w wykonaniu Led Zeppelin. Filled with sand. should scream. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in June, when the moving through gets me. Po godzinie czwartej jest, proszę Państwa, czwartek. Dla wszystkich, którzy mieszkają w okolicach Iwonicza-Zdroju, w ogóle w tamtej części, w tamtym regionie kraju, ale też i dla wszystkich innych części naszej ojczyzny, tutaj dla najwierniejszego słuchacza, który twardo stoi przy trójce, niejakiego Nikifora. Nikifor, to dla ciebie. Na deser Laibach i Tanz mit Laibach. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. Eins, zwei, drei, vier. Brüchel, komm tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Beide Tracę paro Hinkel. Benzino na Polonii. I tanzę Schicksal Bieber. Und tanzę mit Maitreya. Mit Totalitarismus. Und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. segregation states that any gay male or female can carry the determining gene of any one pair of maternity characteristics. The second law of free assortment states that in a cross involving one pair of maternity characteristics, the characteristics for segregating the second female generation will relative proportions of 9 to 3 to 3 to 1. To był The Stranglers z jednej z swoich najlepszych płyt, Raven, zaraz po ulubionej mojej osobiście, czyli Black and White, nagrana w 79 roku. Genetics to utwór, no zresztą sama nazwa wskazuje o czym. Zespół rozpadł się dopiero całkiem niedawno. Najlepsze koncerty, jakie można było obejrzeć, toczyły się na przestrzeni 3 dekad. Nie do wiary, ale rzeczywiście tak było. Tak samo też i było z zespołem Manam, który przez wiele lat był w samej czołówce, mimo że nie traktował muzyki ściśle pod potrzeby publiczności, kreował jakąś swój entourage, który też ciągnął za sobą zmianę patrzenia na rzeczywistość i tak też zresztą przedstawiając obraz świata można było zamykając oczy wyobrazić sobie powiedzmy opisywany przez Korę Jackowską obraz Manam i Boskie Buenos. I teraz zespół, który zawsze z rana zrobi robotę taką jak dobra podwójna aromatyczna kawa, Sensor i Devoid. Economies built on emptiness now reveal their hollow centers. Sights and rhythms and dark shades by flash.